ام سؤاله سؤالي كمستقل كهميشه بو جامعه من مطرحه يعني تذكري فكر كنو خوشوي سكانم مبارزه و انقلاب گذشتي گركا گذشت لمال بوچكا لمال فرتر و مهمتر عبارته لگذشت لگان خوشوي سكانم فكر وكن انسان مسلمان کسی که نتنیا لمالی لگیانی چی گذشتکا بو جهاد بو شر لتک ناحقا چنی عیبا چنی بغناویا انسان عالم وقت مبارزه بفرستی بزانی جنسکی بگران بفروشه براسی انسان وا اشه سر خجالت داخا روی خوی رشکا لجامعه بچه تدرو هلو نیجر واقعا عیبا واقعا بغناوی و رسوائیا هر کسی لباتی خامد کات جامعه بیجه فرصت خواب اچکی جنسکم گرانتر بفروشم اوانه جم که واقعا گران فروشی اکن اگر نه ازانم بعض جنسی هست ذاتا نایابه اعتصابوش تفرست لشاری لکم دسته کفی کم اگه دست خلق اما قبوله در کما کم بلغم لما ولی اگر چتیک لشارکا قیمت وقت خوی چنیکا کسی لو گرانتر بفروشی تخواه خائن نیا واقعا خائنه واقعا اشی روی خوی رشکه ولی جامعه بچه تدارو بلا واقعا اخیان نه امانه چطوره کن با یک مرد بلا اما جهز ولی با ام حالا هنکه گران فروشی شکن واقعا هنکه بی انصافیه کن چون سوای جهز نایابا جا الغرز بعضی لسؤالی هنکه راحت اکریت جوابیان بینو اگر سوال وشتیک بنو سنچکی کوتاتر بی خاطره بو زوب خینیتو بو من هر وا با عنوان یک بتی تری ساده بجنی راحت تره بله بعضی که واقعا مفصل و مشروحة اشی هلی گرین بو جلسه سوزی شو شو سیشما بله بکفیت ناو ردیف سؤالی لسیشما لمزی جامعه سوزی شو های لمزی جامعه بله ورده ورده بعضی لم سؤالی لکه اکریه زو جوابی بیجین عرضی کم لو دو هرچی پیا گین جواب سؤالی المفصل پیا نگین ایخین سوزی شو سی شمل لمزی جامعه انشاءالله ساعت شش بلای هن لمزی جامعه سوزی شو سی شمل با ازن خواه لمزی جامعه بین اخر جا به هر حال هر چی سؤالی لک بله جا عرض کم قیناکا عرضی امانه و سؤال کریاغا امانه مقدمن توجه کن خوشوی سکانم ام الله ام سؤال يلوى تائسه مطرح بو مثلا الان ما بين شش سؤال بيك مربوطن ولش كي طولاني بجوابي اما انا مجموعا تقدم يعني هس نسبه بسؤال يليك شو سي شملين اي بيرسن لبرا جواب ام سؤال يلا اغينو جالو دوا اگر كساني سؤال تازيان بجوابي اينو تعداد السؤالات هن كدوشو اما ندر يارن كفري هرب بموضوعات مربوطه كواقعا خاص مردم درككن آئسة أشي بزانن حكومة إسلامي چون حكومتك كمردم خريكن هولي بو أغن بزانن آرزي مردم تأمينك آيانا زياتر سؤال لباري حكومة إسلامي أي بحث شبكن بحث مثلا نانو قوشت كن بالي نانو قوشت مهمة ولي نبا النازي أو مقلبة أساسية كناني چو قوشتي چو هرچيش تبا أو مربوطة وقت حكومة إسلامي دامر زياتوا ومسائل دور سوي وقت حكومة إسلامي دان مرزي أيم قشت هولو مانو بون مردم چس ام بگشت مردم آرزو یا اجه حکومت اسلامی بوچه و وقتی گره که حکومت اسلامی دامر زی اشیل ایزو بزانه ام حکومت یعنی چه او چطوا داوای اکاچست بله سؤال بکا تحقیب که لباره او اشکالی نیه سؤال کن تن مطرح بکن سوزی با اذن خواهی متعال شو ساعت شش لمزر جامعه ردیف بندی ام سؤالی لیکن اغلبی مربوطه به حکومت اسلامی چهین امشو چهین دوشو چهین پیرشو امانه یگیره کن چون که امزید که لگنجایشی کم امزید جامعه گنجایشی فرست لینه جواب کاینو که ایتر جواب تواو هاو شعریه لکه که او سؤالیانه هست سؤالی که مثل که بر لصفویه الکیب و باعث دو دستگی ساده بیجم حکومت لإسلام حکومت شوراس با جوره که قرآن افرمه حکومت حکومت فرد نیا شورایش یعنی امکا اوانوا لتوا ولاتا اقاهنو صاحب رأي بلغن لمسائل الجامعة امانا كوب ابن وبا يكوا برنامج جامعة بقرن دسالان جامعة هالا دس امانا امانا قواي جور جور دا امرزن يكي لقوا اقتصادا قواي اقتصادي دا امرزن بما يخوان هاد جوري مليان بو يكي قواي اجرائية دولت يعني یکی قوه قضائیه او که پیشن داد گستری یکی قوه دفاعیه ارتش اما نگشتی بدست شورا قوه اجرائی که پیشن دولت لإصلاح اسلام رئیسی اویت خلیفه رئیس قوه مجریه خلیفه پس خلیفه رئیس حکومت نیه رئیس دولته چون که فرق است لبین حکومت و دولته ولی حکومت بدست کیه حکومت بدست شورا نبدست خلیفه چون که خلیفه خوی لطرف شورا و تعیینه بی و خوی اشی مطیع و فرمانبر شورا بی دستور شورا اجراب که اساسی لو وقت و شروع بو خلافت شویا لحدیث پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هست من خلافت 30 سال و لو دو تبدیل و تسلطنت ام واقعیت تحققی پیا کرد دواي حزت علي و شش مانعي حزت حسن اختيار كفت دس معاوية كوقت تماشي تاريخ اسلام اكين و تماشي فقه اسلامي اكين ايتر شورا لبين شو محفوبو اساس تقرك آلو وقتوا ملت كفت سر بار چند دستي چند تفرق بوچا شون كوقت شورا بوي يعني تواو اوانوا بلغن جمو بن بيكوا مسألة بر رسيب كانو تصميم بقرن لسر او مسألو اعلامي بكن بخلق خلق يكريغا الرئيتر دو ريغا بوجود ناي درسا ولي اگر شورايك نوي مسائل بررسي بكاتو تصميمك واحد اعلام بكابتوا او خلق بدي هي لو وقتات شندستگي بوجوده چونك هر دانشمند رأي خوي ايجي ادي اكفنشون رأي ام يكك ادي اكفنشون او يكك درسته وقتی قرار به بو مسائل پزشکی هر چی پزشک هست لم جامعه نخوشیل گوره گوره و مهمه که وقت پتا دا اکفه که پیجن واگیز لفارسیه لکلیه پیجن پتا پتای پیجن آهوی پیجن اما ناول مختلفیه ها درمی چی پیجن درم نه درم درسته اما ناول مختلفه نخوشی واگیره درمی که پتای که آهوی دا اکفه لولاته که اگر قرار به دکتور گل گشتی به یک و داب نیشنو اما مسئله مهمه که بر رسیب کنو ریگه یک بیشن با درمان گشتی با جوره درمانه که ولی اگر امانه اجازه هم نوی به یک و جمع بون ممنوع به و بیشن هر کسی لمنزل خویا نسخه بنوسه دیار نسخه فرق کایتر او بزوق خوی و بتشخیص خوی و مطابق علم تبکه که خوی لحالی بوا هرچن علم تبکه هر یکی که ولی او جوری لحالی و او جوری او جوری ننخوشی که حالی و او جوری نسخه کان فرق که با یکه و درسته دستور قرآن ما سبوه ما جامعه توش تفرق نوی شورا ایگ بی شورا جامعه بگرنه تا شورا بی دیار دو دستگی با وجود نای ولی شورا لبین چو چا هر دانشمند رأی خوی اجی دو دستگی با وجوده اگر وا به هل لو روجا و وا معاویه ده صلاتی گرده دستو لو وقتا و بنرد تفرق دا برزیا جا بعضی لم تفرق له طبیعی بوا دانشمندی المخلصانه عقیده خویان وطره ولی عقیده ان فرقی کرده وقت دانه دکتور نظریان فرق کاله الیکا لازم ناکه هرچی خائن به ممکنه لروی اخلاصی شوا رأی خویان بجن ولی فرق کاله تکیکا جوری که جیبوا که خائنی الفرستیان پیا کرده و دستیان بردیست ناوی یکی تل سؤاله لمسته که قرآن نرخ سود بازرگانی بوچه تعیین نکرده مسئله که فرفر مهم اقتصادی فر علمیه ولی کوتاچ دک ایجم بعض جنسیک لبعض شرایطه که با لبرا اصلاحیک بیجم سرمایه لإسلام سي جورا سرمایه طبيعي سرمایه توليدي سرمایه اعتباري ام اصلاحاتنا لبيراده سرمایه طبيعي يعني زويو هرچي لزويا هست و هرچي بدورو بريو هست كقابل استفاس بو انسان اما سرمایه طبيعيه سرمایه توليدي يعني ام ابزارو وسائلو لوازما كأما لم سرمایه طبيعيه درس يكين سرمایه اعتباری یعنی پول یعنی چطه که با قانون با قرارداد خومن ارزشی بوده انی لنظر اسلاما سرمایه اعتباری ارزش ذاتی نیه یعنی پول بدلیل ساده که مثلا اگر یک نفر یک میلیون تومن پول براته کسیک ست سال بلایو به حقی نیه قرانه لپای وفسینه چون که کاری نکرده سرمایه اعتباری ارزشی ذاتی نیه هر واس صد میلیون تمن کات خرج کارخانه ایک تا خوی کار نکه حقی نیه قرانه لدرامت او کارخانه استفاب که چون که پول ذاتن ارزشی نیه لنظر اسلامه اما سرمایه طبیعی که عبارته لأو نعمت طبیعیه لوا وجودی هست اوی چه ملک نیه تا وقتی که انسان کاری تیا اکا وقتی کاری تیا اکا اویت سرمایه تولیدی درسته؟ او اشتوى لتبعة وجودي هس وقتي بمن تعلق فياءكا ككاري تيابكم زوي موادك لزوي بدستي كارم تياكرد اوية السرمائي توليدي واعتبار فياءكا فسلم بينات ما شاكين سرمائي تبعي تعلقي نية بإنسان واسا مثلا او كجو كيفا برخلاف او كل الدنيا اما هس ملك هيتش كسيك نية ملك دولة اسلامية كأشي بشي بكال بين ملتا بتناسب احتياج او معادن مواد جير زمينية ملك افراد نية هر واد جنال هر چجتا ملك شخص معين نية ملك عموم امانة او ايشوا سرمائي اعتبارية كفولة اصلا ارزشي نية امينتو سرمائي توليدي واسا سرمائي توليدي چس سرمائي توليدي عبارتا لسرمایه طبیعی یعنی او مواد طبیعی و وجودی هست به اضافه انرژی انسان به اضافه زمان انرژی انسان و زمان چه پیجن لحساو اقتصادا پیجن کار واسه پس تنها اووا لإسلاما ارزشی هست کارا چون که سرمایه طبیعی ملک نیا و سرمایه اعتباری ارزشی نیا تنها چته که امینتو لسرمایه تولیدیا عبارت لخود کار کار فقط ارزشی هست لا غیر جا سکریب کنو کار جور جورا اعتباره فقط کار ارزشی هست لهر اقتصاده که اعتباره چطه که فرضی پول قرارداد ارزشی بیاک ذاتا ارزشی نیا ویلاو اسکنازه اگر او خطوط و رموز و چطه قراردادی لبسنه تیکه کاغذه ایسه پیشن هزارت من او وقته یک میلیون مقرانیش ناکه هیچ نیا ارزشی کنیا به هر حال جا دوای و امازانین که او و ارزشی هست کارا متوجه اوین که ناکر یه سود بازرگانی تعیین بوه بوچا چون که بشرایط بزمان باوزا و احوال و بنوع کار فرق که توجه کن خوشوی سکانم ایمه بیجین 10% سود بازرگانی یعنی منفعت او کالا که انسان عرضه کاتو افروشه اوا لعبارت ساتر منفعت کالای عرضه شده او ارزش اضافیه که ایسینه لبعض جیه کات ماشاکین هیچ نیه 10% لبعض جیه کات ماشاکین کالانه چون لبعض جیه کابرا اروی طول او روی لچما تیریتی ایکات سوتا اگر حسابی بکین 10 دانه سوتا درستکا با استهلاک چقوکیو حسانکیو رونکیو ناوی تا قرانیک قرانی استهلاک امانی نووه ولی ده دانه سوتی درست کرده درسته؟ ام ده دانه سوتی بیجین صدیده یعنی ده یکی قرانی اشه نفعی تیاب خواه صحیحه صدی صد هیچ 1000% هیچ 10000% خواهش هر هیچ نیا درسته؟ اگر لباتی قرانی بیات 10000 قرانیش پیشتا هیچ نیا بوچا چون که لم موردا کار فرتر مطرحا تا سرمایه طبیعیه که و تا ارزش اعتباریه که واسه کار فره کریاغا ولیکن من اتوانم کاری کم فره سهل و آسان به دزگاه خودکار مثلا یالا بیم پیا هر اووا مثلا اکریه تسوتا بجوری تر بی کم سوتا لروجه که 1000 دانه درست کم دزگاه خودکاری بوبخم کار هر خویشم تنها خوم البته اگر کارگر بی که او به من مربوط نیا لیسه للانسان الا ما سعا وقتی کارگر کارخانه اگرنه منفعت کارخانه این او ولیکن سلو و سخم دزگاه گرسه کم و خم کاری بیکم او لروجه کافر سفرمود لده روجه ده دانه سوات درسه که دستشن من دزگاه درسه کم لروجه که 100 دانه درسه کم 10% لیره نسبت به او هیهو آسمان تازه بیا یا خیر جنسی اسینم سوتنا جنسی اسینم مثلا وک ام نخل نایلونیا قیمتی گرانی هست شتگل درست کم وک سوتی دست چند به دزگا تل روشه که فرسفن و با عنوان مثال بیجین 1000 دانه درست کم ام 1000 دانه وسائلو شتگی بیجین 10000 تمنی تی چووه یعنی دانه دتمن اگر بیتو 10% بسینم لروجه که 1000 تمنه که فرفرف لبرو اسلام تعیینی نا که بیجه سود بازرگانی اشه چوه بنسبت اگوریه بشرایط فرقه که مجموعاً او مهمه که اسلام تعیینی کرده کچست زندگی لحد متوسطا تأمین بی بو خلق بپای اما ازانم لزمانه که ایجم 1000% 10000% بو او جنسه هر بو او جنسه ممکنه دزگاه خودکار که فیلباتی 10000% ایجم 500% ایجم 100% ایجم 50% شتیک نیه که سود بازرگانی همیشه لگ جامعه که بو گجور جنسه لگ جور فرزه که یک نواخت به کموزیا که و نوسانی هست اما اشه لشرایط هر جامعه که تشخیص بدریه بو چه جنسه چنیک سود منفعت دابنی ایگینه تا حد متوسط بانتر نوی لحد متوسط خوارتریش نوی باشه گیانه کم نه نه اقسلو نیه قانون ثابته اقسلو زمانه نیه قانون ثابته و لا یزاله توجه فرمو زمان فرقه که زمان فرقه که آخر بنیشه و عرضه کم قانونک ثابته اشی زندگی لحد متوسط تنظیم کریه بو خلق اما ثابته درسته ولیکن هر وامن وتم لهر زمانه که جوره که ام تنظیم متوسط زندگیه درسته بو هر نوع کاری جوره که یک نوع کاریش به تناسب افزار مختلف تولیدی فرقه که مثلا هر سوته درست کردن هر لم زمانه درسته اگر ام سوته سیمیله بدست درست یکی نوعی سود حلق ده. اگر دستگاه خودکاری بود درست یکی بود درست یکی نوعی تر سود حلق ده. واسه مجموعا اصل قانون کل ایزال که اشی زندگی مردم لحد متوسطه تزمین بکریه. ولیکن اما که چون سود تعیین بکریه اما با شرایط مختلف با وسائل مختلف فرق که. اما یک قیدی تر اوتیان راجع با اما که مكتب قرآن انسان درسكا و انسان الخيان بتور طبيعي ظلم ناكن اما مطلب فرد دقيق وورد للحاز روانشناسي جامعه و دو نوع انسان من هز انسان ديني انسان قانوني انسان ديني بكسيك ايجن كلا دل خويا ولا اعماق روان خويا ببرنامج مؤمن وعلاق من به بيت توكسر جابي جناوي بكي هر ايكا خورتان هز كا انسان غير كان او واز زجر و دردي سر و مشقته اي كشن لروي عقيكي خوانا ام نوع انسان بيجين انسان ديني يعني انسان كا لروي عقيده و اريته شون تشتيكا حتى اگر متدين شنوي ساخت رواني كي ساخت كي ديني انسان كي شت بيجين انسان قانوني يعني چا يعني لبر دستور لبر ناعلاجي كاريك اكا ام دوانا آسمان تازوي فرقيانا او كسك قانون مثلا ايجيتو اشي او نمنفعت بخوي اگر معتقد نوي بي لروي اعماق روانا ومعتقد نوي بو قانونا فرست تيري لهر قوشي اكو بي خلاف قانونا كبكا واصلا بغنيمت يزاني لبيرتانا تشوك جامعة كسيفكي ايما هر شي قانون يقشتي هر تحميل كريابة هجار وفقير و زوردار كان رعايتي انا اكلت خوابا حكايتي بوشكلاينا لم بينا بو تفنن بقرمو هر ام كاوراي استاندارا هاتو بو ايرا ايما تشون مدرسة قرآن اكمان داير كرد لمريوانا سي سالي لموبر شبه جم داخل کم چه یان کرد شلش کر کشی غلی مفتزح یان کرد علیه او مدرسه قرآن شمشیر گرز گوپال هرا بزمی واقعا گران نوی نخوش که چه یان کرد بو اما بشک ام مدرسه شکست خوا او هیچ لو دو ام ساواک نجس سپلوتا ساعت یانزو نیم شو ایم کشو بود دیره و تمان اکفی نریا اروین لعین یانزو نیم شواهات نمالو اختار که مرون چونکه احتمالی هست لناو ریا بمین ماشینکتان منفجر کن کمه یعنی خوامان نخلق اما زانی منظورت خوان ماشینکه من منفجر کن اگر بروین و به هر حال لو دو جلسات ترتیب دریا لباره ام مدرسه و مدرسه قرآن مریوان که بدل مدرسه قرآن ایر دایر کریا من جمله لتک ام استان داره ام ايوت ختاي ملته خلاصه اقراري كد كجامعه كمان لجامعي بشر ناچه جامعي اسلاميه هي جامعي انسانيش نيه ولي او ايوت ختاي ملته مني شمود نخير ختاي حكومته لسلم الجدل من بو اخري او مثالي كي هاوردو وتي مقررات الرهنمايو رانندگي ختي كي شاغ ايجي مردم ام ختياني اوا علامتی لیده تابلوی دانیا ایجه یعنی اوه ایجه پیان ایجه اگر به تو تخلف که لم قانونه لم قرارات پانسط منو لیسینم کابرا اشکرا لبرچاو ام عالمه و تخلف لقانونه که افسرکتی پانسط منو لیسینه هاوارو دا اکات و عصبانیه بی دی خو ادزانی نت کردائی وتم او کابرا اگر نیکا بی غیرتا تعجبی که وتی بوچا وتم تو ازانی خط تو سیریانه چا لطاران ابو ای زندگیت کردگا هر اموت سوره و بو ایجه در حلق در صلب زدیاره وتم بعض وقت شا تی لخیابانه که و عبوره که تو متوجه بوی او خیابانه نه یک طرفه معنایه بینه نه خط ممتد معنایه بینه نه امپر و اوپر خط معنای منه، نه دور زدن ممنوع معنای منه، نه بوخ زدن ممنوع معنای منه. هر چی چتر لغو که اویتو دیوتم برالا لعرف هر انسانی که او کسوا قانون دا انیتو امزای که خوی لهر چی کس زیادر مسئولیتش اجرای که وقتی او توشیحی افرمی خوی آبو جور رعایتی ناکا و مسخری پیکا نامرد کسی که اتوانی مسخرب که بو قانونو نیکا مردم و تموت ایو اشتباه کن ایجن پدر ملت پدر چو چت چا بله قیناکا چاو کمی سربرز بی سربرز بی آخری زانی کتک من تواو کر شکر بو خواه ایسن نوری او بارکه یا بله با ازن خواه جا توجب کن کافی گن وتم جاء مش حقيقة دقتي ليبكن كلمة كفر روشن وقتي كاورايك لا مدرسيك لا إداريك لا ناو مالا نزمي دامر زيني بيجي أمتشتا أشي وا أنجام بي شا أول دفع لبرشاو أو أفراد وكتابع دستوركي أو نخوي بيشيوني آيا إيتر أو نزمنا ويتمسخر بو مردم تم اما اشتباه ایشن پدر ملت مردم ام باوکیانه گرک نیا مطلقا و مردم اتم اشتباه هیچ کسی خوی لشا کمتر نازانی و اگر کمتری بزانی زورا نلروی احساس و ایمانو بلکه هرچی کسی مطمئن بخوی لشا بانتر زانی او آشکرای آشکرا قانونک اشکنی ملت چونی نشکنی قربانک اتم جالو دا اتم تیت نخست وزیر هروا هر تیت خوارو تا اگه تو استاندار هروا ام کابرا فقیره و کفتویت ناو آو سال گوتی کرد هر ام استانداره سر بو مات بو تا پن شش دی قدمی نکرده و چه بیجه آخر شا عیبگار کریاغه فرقه که اگر بو تای کسی تر لیره شا بعنوان خائن قانون شتین معرفی کریاغه فقیره ایجه نا روی رشوه و دیه ازانه ایجه بله اقراره که بخیانت شا ای خواد دار بیچاره واقعا وز اینا خوشی بو فقیره ایلا محمد سلامه امری خواهی هزار جار بمری بمری بمری هزار جار کلمه کچی اره بخوا الله وسلم محمد ام فقیره دوای پن شش دقیقه گوت بو مات بو لآخر ووتی والله فلانی هر وقت اچم ناو شار اجم راننده که اجم مقررات رانمای و رانندگی رعایت که وتم تواب بو ایتر کارکه درست بو ایتر تاوان شاگشتی گم بو جا سؤال کننده خوشویست او بزانن که او نوع قانون یا انسان قانونی پرورشکا نه انسان دینی یعنی انسانی پرورش ناکا که لأعماق روانه و خوشی لقانونه که بیو دفاعی لیبکا بلکه انسانی پرورش ناکا که لترسا مجبور به او مقررات رعایت که و او جور انسانه ارزشی کینیه نسبت به او جامعه لبرابر مسائل و مصالح او جامعه و اما مطلب درسته که ایو وطیتانه اسلام انسان و پرورش ناکا که قانونه که اجراء که هیچ اگر بنا توق سر یا بیشن اجرای مکا و قولیان نکا یان خوی فداب کال ری او قانونا بوچا چونکه قانونی نیه دینیه یعنی لعماق روانیه و تعلقی هست به نظام و برنامه کا بدیهی انسان بوجوره وقتی بوی معلوم که کنرخ امچتا او نسا نتوانی زیاغ بسینی حتی اگر وک ام گشت انسان یلو او گشت شکنجو داخل دریاغن وک آیت الله غفاری کلو وقتا شاعت و اظهاری اکرد ایوت من مقدس مو آوارو یکر لکعبو دسی برز کردو لملاو بزرگوار مؤمن و مجاهد وک آیت الله غفاری تا بن رانی لناو زیتون داخا تا پیشکی ایان سوتان لو وقتا اچو لدریای کعبه گربش شد عابد و مسلمانا الالیاو لو وقتا پای آیت الله غفاری ان هل لو لحظه لناو رون زیتون داخا اسوتان جامعیک آوابی بی تردید که مردم قانون و مقررات او جامعه رعایت ناکن ولی جامعه که خود جامعه که دینی بی حکومت که دینی بی افرادی چی دینی اوی افرادی چی هرچتی که ذره مخالف دین بی اجرای ناکن عملی پی ناکن هیچ هر کسی کش گرکی بی ذره لرگی دین لابغا بتوا وجود مخالفت کن لیلیا هروا او انسان بزرگوار گلا او گشت زجر و شکنجه لرگی دینا قبول کن انسان گلیش لبر تماع لرگی دین لاناغن امیچه مطلبه کتوا و درست سوال یان کرده الله دو مسئله ان فرسی راجع بجن یکی بوچه اسلام حق طلاقی بجن نداغا و یکی تر بوچه ریگه مبارزاتی بجن نداغا دو سؤال جالب